Καλοκαίρι του 1966. Ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που λέγεται Sunny Afternoon. Ήταν για το καλοκαίρι του 1966 οι Kings, το τραγούδι του Ray Davies, τεράστιος ποιητής και συνθέτης για την βρετανική σκηνή της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Το τραγούδι δεν μιλάει μόνο για το καλοκαίρι εκείνο του 1966, έχει αναφορά και στους φόρους που είχε βάλει τότε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Harold Wilson. Δεύτερο μέρος, Βήμα FM, μια καινούργια δομή της εκπομπής για αυτό το δίμηνο με τραγούδια και από τα παλιά και από τα καινούργια. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από το 66 και πάμε στο καινούριο άλμπουμ του συγκροτήματος Of Monsters and Men. Είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ισλανδία, που παρόλο που η καταγωγή τους είναι από μια τέτοια χώρα που δεν είναι τόσο διάσημη, έχει βγάλει και τους καλλιτέχνες όπως ξέρετε, όμως αυτό το άλμπουμ μπήκε στα 5 πρώτα της Αμερικής πριν από 2-3 εβδομάδες. Από το άλμπουμ λοιπόν Of Monsters and Men, οι Ισλανδοί και το Crystals. Caught in clouds so see-through skin. I forgive what is within. Cause I'm in this house, I'm in this hole, all my time. Ακούσαμε το Crystals από το συγκρότημα Of Monsters and Men. Κυκλοφόρησε σε μια ωραία έκδοση από την ιδιαίτερα καλή εταιρεία Rounder, που κυκλοφορεί τέτοιου είδους ρεπερτόριο, το πρώτο άλμπουμ με επιπλέον κομμάτια σε CD και σε βινήλιο του George Thorogood. Ακούμε λοιπόν από αυτόν τον ιστορικό δίσκο του George Thorogood το Delaware Slide. Now. George Thorogood και Destroyers. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ το 77 και επανακυκλοφορεί αυτές τις ημέρες. Ακούσαμε το Delaware Slide από το ιστορικό άλμπουμ του 1977 που επανακυκλοφόρησε του George Thorogood και των Destroyers. Ένα από τα συγκροτήματα που έκανε τρομερή εντύπωση στο φεστιβάλ του Glastonbury το προπερασμένο Σαββατοκύριακο είναι οι Slaves. Ένα συγκρότημα punk από το Kent της Βρετανίας, φτιάχτηκε εκεί το 2012 και ακούμε αυτούς που ξετρέλαιναν τους νεαρούς στο Glastonbury, τους Slaves από το άλμπουμ Are You Satisfied? Είναι το πρόσφατο άλμπουμ των Slaves. Talking to yourself on your knees on the floor. What will you do? What will you do? What will you do? Feed the man to work. Feed the man to work. Feed the man to work. Είδατε ότι το punk ποτέ δεν πεθαίνει. Ήταν από τους Stooges, ήταν από τους Ramones, μετά ήρθαν οι Sex Pistols και ακόμα οι Offspring και οι Green Day στη δεκαετία του 90. Ένα punk συγκρότημα λοιπόν, χάλασε κόσμο στο Glastonbury, ακούσατε τους Slaves από το νέο άλμπουμ τους. Και μια και είπαμε για punk, για να θυμηθούμε έναν που ξεκίνησε με punk συγκρότημα, τους Generation X, μετά έκανε μια πολύ πετυχημένη προσωπική καριέρα, ένα τραγούδι από το καλοκαίρι του 1982. Είναι ο Billy Idol και Hot in the City. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. Cause when a lonely and lovely walks by, then you can see her look in her eyes. stars may be seen on a hot summer night. Don't be no fun, don't forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. I'm a train when I'm hateful. You lay right down now. I'm a ride until your head breaks. I'm a walk until my brain walks. I'm a move with the beat now. I'm a train when I'm hateful. I'm a rhythm in a heat now. New York. Λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι ο θριαμβευτής, και είχαμε κάνει ένα ολόκληρο σχόλιο πάνω σε αυτό, του Rock Festival, Glastonbury, που όλα αλλάζουν πια σε αυτόν τον πλανήτη, είναι ένας βετεράνος 65ης, εφέτος, πέρυσι ήταν η Dolly Parton, 70 ετών. Φέτος είναι ο Lionel Richie. Και επαναλαμβάνω για αυτούς που με άκουσαν ότι ο Lionel Richie, ο οποίος έκανε πάρα πολλές επιτυχίες και συνεχίζει να κάνει στις δεκαετίες του 70 με Commodores και του 80, ήταν σε εκείνη την εποχή η μουσική του, είχε βγει, που η μουσική ήταν απόλυτα διαχωρισμένη. Δηλαδή αυτοί που άκουγαν ροκ ούτε ήθελαν να ακούσουν ποτέ τον Lionel Richie. Έλεγα λοιπόν ότι η νεότερη γενιά, ένα από τα πολύ καλά πράγματα της νεότερης γενιάς των 20-25 25 σήμερα, είναι ότι αποδέχονται σε ένα φεστιβάλ τους Slaves που ακούσατε πριν και τον Lionel Richie που ξετρέλανε 100.000 κόσμο στο Glastonbury. Έτσι λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια το άλμπουμ του είναι νούμερο ένα στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα. Και για να πάρετε μια γεύση όσοι δεν ξέρετε ποιος είναι ο Lionel Richie, ακούστε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Mm-hmm. sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Από το 1984 το Hello του Lionel Richie, θριαμβευτής στο Glastonbury του 2015, και επίσης το τραγούδι είναι και στο άλμπουμ που είναι νούμερο 1 στην Αγγλία αυτήν την εβδομάδα. Είπαμε ότι σε αυτή τη νέα σειρά των εκπομπών αυτούς τους δύο μήνες θα ακούσουμε πάνω από 1000 διαφορετικά τραγούδια. Θα προσπαθήσουμε να μην επαναλάβουμε κανένα, εκτός αν είναι καινούριο τραγούδι που θέλουμε να ξανακουστεί. Από τα παλιά όμως κρατάμε αρχείο και θα είναι όλα από μία φορά. Λέγαμε ότι για τη δεκαετία του 80 είχαμε μεταδώσει τόσα τραγούδια όσα μεταδίδει ένα σταθμός playlist σε όλο τον χρόνο. Εμείς τα μεταδώσαμε σε μία ώρα στους δύο μήνες εδώ στο Βήμα FM, το Μάιο και τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά κάποιοι που άκουγαν και τραγούδια που ποτέ δεν έγιναν επιτυχία στην Ελλάδα, ήταν επιτυχία όμως στην Αμερική, θα ακούσουν τέτοια τραγούδια όπως αυτό που είναι δική μου προσωπική επιλογή από το καλοκαίρι του 1966. Ακούσαμε τον, είπαμε ποιος ήταν, ο Lionel Richie, και τώρα πάμε σε έναν άλλον μαύρο που ήταν One Hit Wonder. Ούτε καν πλησίασε την επιτυχία του Lionel Richie. Έβγαλε όμως ένα τραγούδι που χαρακτήριζε εκείνη τη χρονιά. Το όνομά του είναι Dion Jackson και Love Makes the World Go Round. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος γνωρίζει αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία στην Αμερική το 66. Makes the world go round. And love, baby, makes the seesaws go up and down. And it makes trees grow tall. And the most important thing of all, it makes a boy and girl, oh, say they feel so fine now. Without love, flowers wouldn't grow in spring. And without spring, yeah, the birdies just couldn't sing. Yeah, yeah, everybody needs love. And to watch the twinkling stars above, it makes a boy and girl, yeah, say they feel so fine now. Feel so fine. Yeah. kill. Everybody needs love just to watch the twinkling stars above. It makes a boy and girl, oh, say they feel so fine now. Feel so fine. Oh, love makes you cry now. That goes for Billy, Sherry, Bobby, and Marsha and baby, you and I. Oh, I can prove to you that these facts of love are so true. It makes a boy and girl, yeah, say they feel so fine now. Feel so fine. Love, love, sweet love. Love is so good, child. Αυτό ήταν ο Dion Jackson από τη δεκαετία του 60. Το 1915 όμως, στην τρίτη θέση του βρετανικού hit parade των albums, είναι το album του James Bay. Hold Back the River, ένα τραγούδι που ακούσετε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, από το φθινόπωρο του 14. You close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we caught again time, those distant days all flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. The river, hold back the river, let me. Hold Back the River από τον James Bay. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που ακούγονται σε μια επική ρομαντική ταινία που παίχτηκε στη χώρα μας πριν από 2-3 μήνες, το μυστικό της Underline. Μια ταινία που η πρωταγωνίστρια έχει ένα τύχημα, περίεργο ατύχημα, και καταφέρνει να ζήσει μέσα από τις δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Έτσι λοιπόν φτάνει στο σημείο η κόρη της, που είναι η Έλεν Μπερστίν, να είναι μεγαλύτερη εμφανισιακά σε ηλικία από την ίδια και να λέει η Έλεν Μπερστίν μαμά την πρωταγωνίστρια που είναι 29 ετών. Λοιπόν, στην ταινία ακούγονται διάφορα τραγούδια καθώς περνάει τις δεκαετίες, και ένα από τα καλύτερα τραγούδια της ταινίας είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα από το κορυφαίο συγκρότημα εκείνης της γενιάς των doo-wop groups, των Skyliners, Since I Don't Have You, λέγεται το κομμάτι, και ήταν τραγούδι του 58. Και για να πάθετε ένα μικρό σοκ, αυτό το τραγούδι το διασκεύασαν και το έκανα μικρό επιτυχία οι Guns N' Roses. Since I Don't Have You με τους Skyliners, έτσι λοιπόν όπως στη ζωή της Underline, και εμείς περνάμε μέσα από τις δεκαετίες με μεγάλη ευκολία αυτό το δίμηνο εδώ στο Βήμα FM από τις 6 μέχρι τις 8 και το βράδυ 2 με 4 με επιπλέον τραγούδια. Λοιπόν, αν ζούσε θα ήταν σήμερα 90 ετών και όλοι θα μιλούσαν, αλλά και τώρα τον θυμόμαστε για αυτόν, γιατί ήταν ο πρώτος που έκανε τραγούδι rock and roll και πήγε στο νούμερο 1 της Αμερικής, ξεκινώντας την καινούργια εποχή. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. in seventh. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong. Χρόνια από τη γέννηση του Bill Haley και Rock Around the Clock από το 55. Ολοκληρώνουμε σήμερα με δύο συγκροτήματα του 60 από την Αγγλία το ένα, από την Αμερική το άλλο, οι Trogs και το Love Is All Around που το ακούσατε και σε μετέπειτε διασκευές, ας πούμε από τους R.E.M. Βέβαια έγινε πάρα πολύ γνωστό πρόσφατα από την χρησιμοποίησή του στη νέα εκτέλεση σε αγγλική κινηματογραφική ταινία. Ολοκληρώνουμε για σήμερα με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys από το καλοκαίρι του 1966. God Only Knows. Not always. always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without.